paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 1 grudnia, punktualnie 17. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Szczepienia dzieci powyżej 5 roku życia ruszą za niespełna 2 tygodnie. Wcześniej do szkół trafi list od ministrów zdrowia i edukacji. Sytuacja na granicy z Białorusią daleka od normalności. Nie ustają próby nielegalnego przedostania się do naszego kraju. Brytyjska opozycja zarzuca premierowi łamanie zasad sanitarnych, które sam wprowadził. To po tym, jak prasa napisała o przyjęciu na Downing Street w środku lockdownu. 13 grudnia rozpoczną się w Polsce szczepienia dzieci między 5 a 11 rokiem życia przeciw COVID-19. Do tego dnia do naszego kraju mają dotrzeć preparaty dla tej grupy wiekowej, poinformował wiceminister zdrowia. Szczepienia są istotnym elementem walki z pandemią, podkreśla Waldemar Kraska. W ostatnim czasie widać większe zainteresowanie przyjmowaniem pierwszej dawki, ale i trzeciej, przypominającej, dodaje minister. To jest bardzo dobra informacja, ponieważ szczególnie ta dawka przypominająca, która jest dedykowana do osób powyżej 18 roku życia, jak pokazują badania, zdecydowanie podnosi naszą odporność. Także przygotowujemy się w tej chwili do szczepienia dzieci z przedziału od 5 do 11 roku życia. Do szkół trafi list od ministrów zdrowia oraz edukacji dotyczący szczepień dzieci przeciw COVID-19. A potem przez dyrektorów szkół liczymy, że zostanie rozesłany w ramach dziennika elektronicznego do wszystkich rodziców. W tym liście jest dosyć jasno wskazane, co dają nam szczepienia. Jest dosyć jasno pokazane, ile dzieci w tej chwili choruje na COVID, jak często niestety mamy do czynienia z hospitalizacją w ciężkim przebiegu COVID-u u dzieci i jak skuteczne i bezpieczne są szczepionki. Mówił rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Ostatniej doby wykryto w Polsce ponad 29 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 570 zakażonych osób. Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej wciąż napięta. Od północy nie obowiązuje już stan wyjątkowy. Wprowadzono na 3 miesiące zakaz przebywania na tym terenie. Wczoraj 102 razy próbowano nielegalnie przedostać się do Polski. Sytuacja na granicy daleka od normalizacji. To komunikat polskich władz i służb. Nie ustają masowe akcje sforsowania zasieków. Migrantom pomagają białoruskie służby i tak było w okolicach Mielnika, gdzie, jak mówiła rzeczniczka Straży Granicznej, porucznik Anna Michalska, migranci początkowo przerzucili płot przez koncertinę. Nikt nie próbował przejść przez ten płot, ale 2 kilometry dalej, około godziny później, została rozcięta koncertina i natychmiastowo weszło na terytorium Polski. Podczas gdy byliśmy oślepiani laserami, 29-osobowa grupa Irakijczyków. Jak podał resort obrony, w okolicach Terespola doszło do ostrzelania polskich wojskowych masztów oświetleniowych. W ocenie rzecznika ministra koordynatora służb Stanisława Żaryna to kolejna białoruska prowokacja. Jasny sygnał, że strona białoruska podejmuje i szuka różnych możliwości eskalowania sytuacji. Tymczasem Straż Graniczna dopuszcza obecność mediów w obszarze objętym zakazem przebywania. Dziennikarze mogą ubiegać się o specjalne akredytacje. Karol Darmoros, Polskie Radio. Szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau zadowolony z rozmów w NATO na temat polsko-białoruskiego kryzysu. Ministrowie spraw zagranicznych sojuszu zakończyli właśnie 2-dniowe spotkanie w stolicy Łotwy. Jednym z tematów były ostatnie wydarzenia na granicy polsko-białoruskiej. O szczegółach z Rygi wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cygielski. Według szefa NATO politycy podczas dyskusji w Rydze jednogłośnie wsparli Polskę oraz kraje bałtyckie, które mierzą się z wywołanym przez reżim Aleksandra Łukaszenki kryzysem. Szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau powiedział dziennikarzom, że jest z tej dyskusji zadowolony. Jestem pod wrażeniem naszej jedności. Mieliśmy bardzo żywą dyskusję, która tę jedność potwierdziła. Białoruskie władze od co najmniej kilkunastu tygodni ściągały do Mińska migrantów z Bliskiego Wschodu, przede wszystkim z Iraku i Afganistanu. Tysiące takich osób zostały przewiezione w ostatnim czasie najpierw na granicę z Litwą, a potem z Polską. Na początku listopada doszło do prób siłowego sforsowania polskiej granicy przez kilka tysięcy osób. Z Rygi Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Gromy spadły na brytyjskiego premiera. Dziennik Daily Mirror oskarża Borisa Johnsona, że rok temu w środku lockdownu zorganizował na Downing Street przyjęcie. Miał też pozwolić na kolejne, tuż przed świętami, również wbrew regułom. W Izbie Gmin premier usłyszał od opozycji zarzuty łamania zasad wprowadzonych przez własny rząd. Odpierał te zarzuty. Adam Dąbrowski. Listopad z zeszłego roku. Lockdown. A na Downing Street przyjęcie. Według 3 źródeł Daily Mirror ponad 40 osób w niewielkim pomieszczeniu. Co więcej, premier Johnson miał potem pozwolić na nieoficjalne przyjęcie świąteczne w grudniu. Opozycja rusza do ataku. Czy premier naprawdę uważa, że kraj uwierzy, że gdy ludzie nie mogli zobaczyć swoich bliskich w święta, szef rządu i jego przyjaciele mogli sobie robić zakrapiane przyjęcie na Downing Street? Jak ludzie mają ufać premierowi, skoro myśli, że jego obowiązują inne zasady niż wszystkich? To lider lewicy Keir Starmer i Ian Blackford ze szkockiej Partii Narodowej. Premier Johnson nie zaprzecza, że przyjęcie się odbyło, ale mówi tak. Przestrzegano wszystkich regulacji w 100%. Boris Johnson podkreślał jednak, że to wydarzenia sprzed roku. Przekonywał, że teraz nie to jest najważniejsze, że należy się skupić na walce z nowym wariantem. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pochmurno z przejaśnieniami, w wielu miejscach deszczowo, do tego na Wybrzeżu, Suwalszczyźnie oraz w Bieszczadach będzie padał deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Nocą na termometrach od minus 2 stopni na Suwalszczyźnie, 3 w centrum, do 5 na Podkarpaciu. Jutro pochmurno z przejaśnieniami, zwłaszcza w centrum i na południowym wschodzie. Na północy przelotnie popada deszcz, deszcz ze śniegiem, wysoko w górach sam śnieg. Jutro od 1 stopnia na Suwalszczyźnie, 4 w centrum, do 7 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Przed 17 mówiliśmy o spodziewanej zgodzie ambasadorów unijnych krajów na piąty pakiet sankcji wobec białoruskiego reżimu, tym razem za kryzys migracyjny. Z ustaleń naszej brukselskiej korespondentki wynika, że już ruszyły prace nad szóstym pakietem sankcyjnym. Pan Stefan napisał pod zd3@polskieradio.pl. Szósty pakiet to chyba w promocji, poprzednie nic nie dały. One robią co chcą, bo to one są kierownikiem tej szatni. I co Unia im zrobi? No nic, jak nic, znowu bareja. Niech pan nie krzyczy na naszego pracownika. Ja tu jestem kierownikiem tej szatni. Nie mamy pańskiego płaszcza. I co pan nam zrobi? Mało miasteczkowa twarz, mało miasteczkowa głowa, mało miasteczkowy styl, mało miasteczko. Wielkie sny atakują twoje ulice. Wyśniłem sobie ciebie, gdy śpiewałem głośno pod prysznicem. Ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa, ten małomiasteczkowy rytm, melodia małomiasteczkowa. Z małego miasta wielkie sny gromadzą się na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być. Pewno dużo bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Przez chwilę czułem się jak Bóg. Przez chwilę byłem królem w mieście. Wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie, że z mojego miasta moje sny budują twoje ulice. Że ciebie nie zachwycę to nic, ale smuci mnie, że nadal. Gdy wielkomiejski piękny świat na każdym kroku sypie kreski, uściski i klepnięcia w bark, płynące ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane mi świeci? Trzeba stąd wyjechać, bo strach, że wszystko przejdzie na moje dzieci. Sam. Znowu jadę do ciebie. 10 minut po godzinie 17. Przez cały czas powtarzamy: dezynfekcja, dystans, maseczka, DDM. Dwie dwójki i siedem trójek, pojawiają się ciągle wątpliwości. Chodzi mi o to, żeby przestać szerzyć tą retorykę, że szczepieni są bezpieczni, bo ja mam przykład z własnego podwórka. W naszym biurze trzy młode osoby zaszczepione i w tym momencie bardzo chorują. Więc taka retoryka, że szczepmy się, będziemy bezpieczni, chronimy innych, jest zupełnie nieprawdziwa. Wielokrotnie z ekspertami rozmawiając na tej antenie w audycji popołudniowej słyszałem, że rzeczywiście osoby zaszczepione mogą zachorować, ale chodzi o to, żeby te powikłania poszczepienne nie były na przykład śmiertelne, albo żeby właśnie koronawirus nie był chorobą śmiertelną w przyszłości, a być może i po prostu zakaźną, tak jak grypa, gdybyśmy się szczepili co roku. No i właśnie, ciągle pojawia się pytanie. Jaki sens jest, jak ona nie chroni? No przecież nikt nie powiedział, że ona chroni, tylko ona ogranicza konsekwencje. Ta myśl jest cały czas, a do końca nieuświadomiona w społeczności. I o to chyba chodzi. 11 minut po godzinie 17. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki. Polscy kierowcy masowo zapisują się na kursy redukujące punkty karne. Powodem są bardziej restrykcyjne przepisy drogowe, które wejdą w życie równo za miesiąc. Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego nie nadążają z organizacją szkoleń. Od początku roku na kursy zapisało się ponad 800 osób, a do końca roku pewnie będzie ich 1000. Mówi dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Lublinie, Renata Bielecka. W porównaniu do ubiegłego roku, czyli tak w takim analogicznym okresie, to jest około 80-90% osób mamy więcej zapisujących się na redukcję punktów karnych. Taki kurs trwa 6 godzin, 3 godziny z policjantem, 3 godziny z psychologiem, kosztuje 330 zł. Możemy sobie zdjąć raz na pół roku 6 najstarszych punktów karnych. Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie, Mariusz Ostrowski. Statystyki z odbytych w naszym ośrodku szkoleń pokazują, że liczba osób, które na przestrzeni 2021 roku wzięły udział w szkoleniach redukujących punkty karne, wyraźnie rośnie. W styczniu z takiego szkolenia skorzystało 20 osób, a w listopadzie już ta liczba wzrosła dwukrotnie. Wzrost zainteresowania szkoleniami jest szczególnie widoczny wśród kierowców zawodowych, dla których utrata uprawnień do kierowania pojazdami niesie za sobą najpoważniejsze konsekwencje. Ponadprzeciętne zainteresowanie powyższymi szkoleniami okazują kobiety. Powszechną dla wszystkich kierowców narażonych na utratę prawa jazdy motywacją skłaniającą do korzystania z takich szkoleń wydają się nadchodzące zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Adwokat Maciej Chorągiewicz, rzecznik prasowy Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie. 1 stycznia 2022 roku wchodzi w życie nowy taryfikator punktowy. Zdecydowanie uległy zmianie punkty, które są naliczane za popełnienie wykroczenia. W tej chwili maksymalną ilością punktów, które można było dostać za popełnienie wykroczenia, to było 10 punktów karnych. Natomiast w tej chwili jest to 15 punktów karnych. W związku z zmianą ustawy i o tym, że od przyszłego roku już nie będzie można tych punktów zmniejszać, postanowiłem zapisać się na ten kurs, żeby te dwa przewinienia, które złapałem w tym roku, jakoś szybciutko skrócić. Druga rzecz jeszcze jest taka, która wchodzi w życie i która też będzie negatywne konsekwencje pociągać, dotycząca kasowania tych punktów, ponieważ one będą kasowane dopiero po 2 latach i mało tego, ten okres 2-letni biegnie nam nie od momentu popełnienia wykroczenia, tylko od momentu zapłacenia kary grzywny, czyli tego mandatu. Wygląda na to, że nowy system punktowy, który dziś jedynie motywuje do bezpiecznej jazdy, stanie się prawdziwym batem na nieostrożnych kierowców i znacznie częściej oraz skuteczniej będzie prowadził do utraty przez nich uprawnień do kierowania pojazdami. Lubelski Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego każdego miesiąca organizuje 2-3 redukujące liczbę punktów karnych kursy. Najbliższy odbędzie się w połowie grudnia zgodnie z nowelizacją, która ma wejść w życie za równo miesiąc. Tego typu szkolenia znikną całkowicie, ale dopiero od października 2022 roku. Lubelski WORD odwiedził i wcale nie, żeby zredukować sobie punkty, nasz reporter Filip Karman. Jak słyszeliśmy, bat na piratów drogowych. Miejmy nadzieję, że zacznie działać równo za miesiąc 1 stycznia. Wyższe mandaty, dłuższy czas z punktami. Czy będzie bezpieczniej? Zachęcam do korespondencji zd@polskieradio.pl, mailowo, smsowo 71335 i numer telefonu najszybciej i najłatwiej 2 2 i 7 3. Trójka w programie trzecim Polskiego Radia, 17 minut po godzinie 17. Jeszcze wracają Państwo do tematu związanego z granicą polsko-białoruską i do tego, co wydarzyło się dziś w nocy. Z terenu Białorusi ostrzelano polskie maszty oświetleniowe, które oświetlają pas graniczny. W tej sprawie telefon 2 2 7 3. Zestrzelenie lampy z wiatrówki to jest jednak wyczyn, więc jakiej jakości były te lampy, że przyszedł gość z wiatrówką i je rozwalił? No to żenujące jest. Naprawdę nie można było jakichś bardziej takich twardych lamp zapocować? Lampy przeciwpancerne pilnie sprzedam. Znalazłem takie ogłoszenie. Nie, żartuję, ale w ogóle czy takie są, czy takowe? I czy wiatrówka to samo, co broń pneumatyczna? Proszę mądralińskiego pana redaktora naprowadzić na właściwe tory. W tej sprawie telefon, numer telefonu do Państwa dyspozycji 2 2 7 3. Minut po godzinie 17, tak jak obiecałem, mam dla Państwa zaproszenie na trójkowy koncert. 5-osobowa grupa muzyczna, jak sami się opisują, 5 różnych osobistości, doświadczeń życiowych i muzycznych światów. W najbliższą niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, tu w Trójce na żywo odbędzie się koncert zespołu Nocti. Zachęcam Państwa do napisania. Kto ma ochotę wziąć udział, zobaczyć, usłyszeć ich na żywo tu przy Myśliwieckiej. W tej sprawie zd3@polskieradio.pl i hasło koncert. Zaproszenia na najbliższą niedzielę do studia imienia Agnieszki Osieckiej na koncert zespołu Nocti czekają Państwa. zd3@polskieradio.pl, hasło koncert. A teraz przeniesiemy się do Gdyni, a właściwie do Krakowa, po części do jednego i drugiego miasta, bowiem w nietypowy sposób Gdynia zamierza zachęcić mieszkańców południowej Polski do wizyt nad morzem. Głównym wabikiem nie będzie tym razem morze i plaże, ale powietrze. Więcej o tym, co Gdynia przygotowała dla Krakowian i nie tylko, Marcin Lange. Władze Gdyni doszły do skądinąd chyba słusznego wniosku, że zachętą do przyjazdu do miasta dla borykających się ze smogiem mieszkańców Krakowa może być powietrze i zamierzają dostarczyć je do Grodu Kraka. W piątek na rynku głównym tuż obok sukiennic ustawiony zostanie specjalny namiot, w którym krakowianie będą mogli poddychać morskim powietrzem, mówi Magdalena Oczachowska z gdyńskiego ratusza. To jest zupełna zmiana narracji opowieści o Gdyni i jakby dostrzeżenie pewnych walorów Gdyni, które do tej pory nie były akcentowane. Natomiast jeżeli chodzi o formę, to na środku Krakowa możemy postawić biały gdyński pawilon, a w nim odtworzyć świeże powietrze. W związku z tym mieszkańcy Krakowa, którzy nas odwiedzą, będą mogli zaczerpnąć haust świeżego powietrza. Na wielkim ekranie zobaczą morze, szum morza, poczują, usłyszą szum lasów morenowych, mew. No i do tego wszystkiego oczywiście będziemy my, czyli obsługa pawilonu, ale jakby słów będzie jak najmniej. Będziemy starali się, aby Gdynia została odczuta albo inaczej, żeby przekazać im wszelkimi zmysłami, żeby krakowianie mogli poczuć Gdynię w samym sercu swojego miasta. A w jaki sposób nadmorskie powietrze na rynek w Krakowie zostanie dostarczone? Jak tłumaczy Magdalena Oczachowska, efekt zapewni specjalna aparatura. W ogóle cała kampania nie miałaby miejsca, gdyby nie to, że mamy taką aparaturę. To jest taki specjalny oczyszczacz powietrza, który odtwarza nadmorskie powietrze. Będzie tam sól morska w powietrzu i proszę mi wierzyć, ponieważ mam doświadczenia krakowskie, że w zestawieniu z tym powietrzem, które jest poza tym pawilonem, czyli ze smogiem, które po prostu jest. Jak będą goście wchodzić do naszego pawilonu, to odczucie zmiany powietrza będzie dosyć istotne. W akcję włączyła się też Gdyńska Rada Turystyczna. I ci, którzy miasto zdecydują się odwiedzić, mogą liczyć na specjalne zniżki w hotelach i miejskich instytucjach, mówi dyrektorka jednego z gdyńskich hoteli i członek Gdyńskiej Rady Turystycznej Aneta Stępkowska. Chcemy zaproponować, aby wszystkie miasta z południa w tym sezonie zimowym, kiedy po pierwsze powietrze jest najlepsze, późną jesienią do wczesnej wiosny, po drugie, kiedy ten sezon już jest troszeczkę niższy, nie mamy turystów, zaproponować pobyt w mieście połączony w pakietach razem. Tak, nie będzie tylko hotel, ale również możliwość skorzystania ze wspaniałych muzeów, których mamy tak wiele, no i oczywiście podziwiania modernistycznej Gdyni. Promocja Gdyni w Krakowie potrwa od piątku do niedzieli. Miasto zapłaci za nią ponad 130 tysięcy złotych. Ale kto by tam liczył takie pieniądze? Ja dodam tylko, że w kolejnych tygodniach Gdynia planuje podobne akcje promocyjne, między innymi w Katowicach, we Wrocławiu czy Łodzi. Wszystko oczywiście uzależnione jest od obostrzeń sanitarnych. Ale gdyby tak właśnie wczesnym grudniem powąchać może... Too fast, feel love before it's gone. It kicks like a sleep twitch. My papillon, feel love when it's gone. Like a sleep twitch. I've seen the life you wish to leave. But when it kicks like a sleep twitch, you will choke, choke on the air you try to breathe. But it kicks like a sleep twitch. Zapraszamy do reklamy. Media Expert jest cool. Już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład lodówka Whirlpool teraz taniej o 400 zł. Telewizor Hisense 55 cali teraz za jedyne 1999. Taniej aż o 600 zł. W Media Expert setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Prezentów tu jest full. A w taką pogodę co bierzecie na odporność? To co zawsze. Rutin. Rex, cicho. A myślałaś o witaminie D3 i cynku? No jest potrzebna, ale kto by tam łykał tyle tabletek? A my zmieniliśmy na Rutina C Max D3. Jedna tabletka zawiera wysoką dawkę rutozydu, witaminy C i cynku. No i oczywiście witaminę D3 na odporność. Aż 2000 jednostek w jednej tabletce. Biorę suplement diety Rutina C Max D3 i czuję się świetnie. I cena jest bardzo przystępna. To już wiem, co od dzisiaj będziemy stosować. Rutina C Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba. No? W kumulacji lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Brrr, co za pogoda. Zimno, mokro, wieje. Sezon na golfy, ciepłe szaliki, postawione kołnierze. I problemy z gardłem uważam za otwarty. Chrypka? Podrażnienie gardła? Suchy kaszel? Sięgnij po Septinum. Wyrób medyczny Septinum pozwala pozbyć się chrypki i suchego kaszlu. Tworzy powłokę hydrożelową, chroni, nawilża i koi podrażnione gardło. Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trudne warunki do podróżowania. Sprawdźmy gdzie. Radio Nawigator. Mariusz Dąbrowski, dobry wieczór. Dobry wieczór. Na naszych drogach jest pochmurno, ponuro i ślisko. Apel do zmotoryzowanych o zachowanie bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu. Przepisy regulują taką odległość jako połowa naszej prędkości, ale wyrażona w metrach. Czyli jeśli jedziemy z prędkością 100 km, to bezpieczna odległość powinna mieć 50 metrów. Autostrada A1 między węzłem Częstochowa Północ a węzłem Kruszyna w Mykanowie na 416 km zderzenie busa z ciężarówką. Zablokowany został jeden pas jezdni w kierunku Łodzi. Autostrada A2 w rejonie węzła Konotopa. Tu doszło do zderzenia auto osobowego i ciężarówki. Dokładnie stało się to między Konotopą a zjazdem na Pruszków. 405 km krajowej trasy numer 7 tuż przed wjazdem na S7. Wyjazd z Warszawy na południe. Zderzenie auto osobowego z ciężarówką. Samochód osobowy wyrzuciło na pas jadących z przeciwnej strony. Służb jeszcze nie ma, a więc apel do wszystkich zmotoryzowanych o ostrożną jazdę. 22 513 11 11 to jest numer, pod którym zbieramy wiadomości z polskich i europejskich dróg. Bardzo dziękujemy. Szerokiej, bezpiecznej drogi, a kolejne informacje z dróg na naszej antenie już za niespełna godzinę. Radio Nawigator Trójki. 17.30, czas na skrót wiadomości. Anna Zaleśna-Sewera. O masowe szczepienia przeciw COVID-19 jeszcze przed świętami zaapelował do Polaków premier. W Pałacu Prezydenckim odbyła się narada w sprawie sytuacji w służbie zdrowia oraz pandemii. Od dziś w całym kraju obowiązują zaostrzone restrykcje sanitarne. Szpital w Pszczynie odpowiada na wyniki kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia. NFZ poinformował o szeregu nieprawidłowości, do jakich miało dojść w placówce w związku ze śmiercią ciężarnej kobiety. Zarząd szpitala w Pszczynie wydał oświadczenie, w którym pisze, że wciąż nie znamy wyników sekcji zwłok zmarłej pacjentki, a przekazywanie informacji o wynikach kontroli mediom wcześniej niż szpitalowi może dezinformować opinię publiczną. Frontex kończy trwającą od lipca operację szybkiego reagowania przy litewsko-białoruskiej granicy. To efekt poprawiającej się sytuacji związanej z kryzysem migracyjnym. Część funkcjonariuszy zostanie wycofana, niektórzy zostaną, by pełnić służbę w ramach nowej misji. Więcej o tym w serwisie Trójki o 18. Trójka. Program trzeci. Sprawdźmy, cóż tam w sporcie. Krzysztof Łoniewski. Znamy dwóch kolejnych ćwierćfinalistów piłkarskiego Pucharu Polski. To zgodnie z przewidywaniami Lech Poznań i Raków Częstochowa. Kolejorz w Krakowie, mówiąc futbolowym żargonem, spuścił łomot Garbarni. Pokonał ją 4-0. Raków 2-0 wypunktował w Niecieczy Brukbet Termalikę. Od nieco ponad kwadransa o tę samą stawkę grają w Gdyni Arka z Zagłębiem Lubin. O 20:00 Motor w Lublinie spotka się z warszawską Legią. Trenerem gospodarzy Marek Saganowski, który najwięcej sukcesów w swojej długiej karierze świętował przy Łazienkowskiej. Pytano go oczywiście o to na przedmeczowej konferencji prasowej. No to trzeba oddzielić, tak? Dzisiaj jestem trenerem Motoru i będę wszystko robił, żeby ten mecz wygrać. Natomiast na pewno sentyment zawsze zostaje, bo bardzo dużo zawdzięczam Legii Warszawa, zawdzięczam bardzo piękne chwile w tym klubie, które przeżyłem. Natomiast jako profesjonalista zawsze to powtarzałem. Pewne sentymenty, jak się zaczyna mecz, trzeba odłożyć na bok. Przypominamy, pierwszy gwizdek sędziego w Lublinie o 20:00. W piłkarskim Pucharze Polski walka o ćwierćfinały w tenisowym Pucharze Davisa. To męska rywalizacja o drużynowy prymat na świecie. Dziś już trzeci ćwierćfinał. Serbia z Nowakiem Dziokowiciem w składzie gra z Kazachstanem. Trwa pierwszy pojedynek singlowy i nieoczekiwanie zdecydowanie wyżej notowany Miomar Kecmanowicz przegrał po tiebreaku pierwszy set z Michałem Kukuszkinem. Pierwszy z wymienionych to oczywiście Serb, drugi Kazach. Wcześniej miejsce w półfinałach zapewniły sobie reprezentacje Chorwacji i Niemiec. To z kolei ważna informacja dla wszystkich kibiców talentu Jana Błachowicza. Ponownie w oktagonie będą go mogli zobaczyć najprawdopodobniej 26 marca, oczywiście na gali UFC w MMA. Jego rywalem ma być Aleksandar Rakić, Serb z austriackim paszportem. Jest obecnie trzecim zawodnikiem światowego rankingu, a Błachowicz, jak pamiętamy, nieco ponad miesiąc temu stracił pas mistrzowski w kategorii półciężkiej po porażce z Brazylijczykiem Gloverem Teixeirą. Starcie cieszyńskiego księcia z Roketem, operując ich sportowymi przydomkami, ma być walką wieczoru. Nie jest jeszcze znane miejsce gali. Znana jest za to pora kolejnych wiadomości sportowych na naszej antenie. Wydarzy się to kilka minut po godzinie 19. No bardzo dziękuję za tę spektakularną wiadomość, tę ostatnią oczywiście. Wieczorem i nocą pochmurno z przejaśnieniami, w wielu miejscach deszczowo. Na wybrzeżu, Suwalszczyźnie, w Bieszczadach będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem, no to może ja odwzajemnię się równie spektakularną, że w Bieszczadach dosypie kolejne 10 centymetrów śniegu. No, może być, może. Nocą na termometrach od minus 2 na Suwalszczyźnie, koło plus 3 w centrum, do plus 5 na Podkarpaciu, a jutro pochmurno, przejaśnienia możliwe w centrum i na południowym wschodzie, za to na północy przelotnie będzie padał deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach śnieg. No i jutro na plusie 1 na Suwalszczyźnie, 4 w centrum, do 7 stopni na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Mając własną działalność, chcąc gdzieś jechać, klient w ogóle, każdy musi się w Niemczech, musi przejść albo kwarantannę, albo musi przekazać test, że nie ma koronawirusa. Słyszę, że po prostu, że w szpitalach pracownicy, którzy się nie szczepią na kosz szpitali, są badania i jest robione co 2 tygodnie. Jeśli by po prostu każdy pracownik, który nie szczepił się, nie chce się szczepić, ma takie prawo, ale musiał wykonywać testy i płacić za własne pieniążki, ludzie dużo częściej by się zastanowiło, czy warto ryzykować i płacić za to, czy nie warto ryzykować i jednak się zaszczepić. A może właśnie płatna szczepionka albo płatna hospitalizacja zamiast braku szczepienia i mandatu? Może jeszcze jakieś inne finansowe rozwiązanie albo w pewien sposób może inne, nie tylko proceduralne, ale może właśnie w ten sposób, nie zmuszające nas, ale jednak zachęcające do szczepienia przeciw COVID-19. Propozycje państwo mają. Zachęcam. 2 dwójki i 7 trójek telefonicznie. Teraz za 25 minut 18. być może rozwiązaniem, które nieco by pogodziło obie strony dyskusji pomiędzy tymi, co się szczepią i tymi, którzy szczepić się z różnych powodów nie chcą, byłoby wprowadzenie czy zaproponowanie ubezpieczenia, mechanizmu podobnego do OC dla kierowców, czy posiadaczy samochodów w zasadzie bardziej. I takie ubezpieczenie mogłoby w znakomity sposób wesprzeć cały system służby zdrowia z zastrzykiem finansowym, który pozwoliłby nam uruchamiać dodatkowe miejsca w szpitalach, być może wyszkolić dodatkowe kadry medyczne, a jednocześnie, gdyby podobnie jak OC samochodowe było obowiązkiem, to byłoby doskonałym wyborem, ponieważ ktoś, kto nie chciałby się szczepić, miałby obowiązek się ubezpieczyć, a ktoś, kto się zaszczepił, mógłby z tego obowiązku być zwolnionym lub korzystać z dużej zniżki. To może i propozycja do rozważenia. Bardzo panu dziękuję za telefon. Spodobało mi się określenie. Byłby to znakomity zastrzyk finansowy. Takie właśnie rozwiązanie. A ile to fake newsów narodziło się, jeśli chodzi o szczepienia przeciwko COVID-19? Chyba nigdy wcześniej tyle nie było. Ale nie o tym, nie o tym. Za 21 minut 18. News albo fake news? Oto jest pytanie. I jak zawsze powiem, tradycyjnie. Na tak postawione pytanie odpowiada dr Klaudia Rosińska, ekspert do spraw fake newsów. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. Wojsko ćwiczy ewakuację z kraju prezydenta i premiera. I to nie jest jakiegoś odległego kraju w Ameryce Południowej, tylko u nas. Na takiego newsa natrafiłem w internecie. Pani doktor, co pani na to? Bo taka krążąca w sieci informacja no, wywołała na wielu portalach pewnego rodzaju konsternację i w ogóle ruch internautów. No muszę powiedzieć, że to aż kusi powiedzenie, że półprawda to też nieprawda, bo jest to tylko część rzetelnych informacji, bo faktycznie na Okęciu regularnie mają miejsce ćwiczenia służb oraz wojska, różnych ewakuacji, nie tylko ewakuacji VIP-ów, ale wszelkich różnych taktyk zbrojnych, a także dywersyjnych. Sam fakt, że wojsko prowadzi ćwiczenia na wypadek ewakuacji najważniejszych osób w państwie, chyba nie powinien dziwić. Oczywiście, że nie, natomiast bardzo łatwo jest wzbudzić takie przekonanie. Faktycznie taka była intencja tego fake newsa, już teraz powiemy, o tym, że dzieje się coś niestandardowego, a wręcz coś, co ma na celu no, gdzieś tam właśnie ucieczkę, czy pokazanie, że kraj zostanie bez rządu de facto. No właśnie, a autor takiego fake newsa, co ma na celu, publikując coś takiego? No bo jest konkretny autor, tak? Zdarzyło się coś takiego, a my czytamy w internecie później coś no, zgoła odmiennego od rzeczywistości. Tutaj to jest bardzo ciekawe pytanie, bo no, pewnie różni autorzy mają różne intencje. Czasami niektórzy ludzie piszą takie newsy bez wcale dezinformacyjnych intencji. Czasami chcą, zobaczą coś, usłyszą, połączą po swojemu jakieś fakty i z tego, co im wyniknie, czasami wychodzą takie nieporozumienia. W tym przypadku wydaje mi się, że intencją było raczej takie no, wzmożenie takiego napięcia antyrządowego w związku z pewnego rodzaju oczekiwaniem pewnych grup społecznych do bardziej agresywnego zachowania polskiego rządu w związku z tym, co dzieje się na granicy z Białorusią. I ten fake news chyba był właśnie kierowany do tej grupy, aby wzmożyć takie poczucie, że otóż rządzą nami tchórze, nie chcą walczyć z Łukaszenką, tylko chcą uciekać. I już ćwiczą ewakuację z kraju, tak? Dokładnie. Tak ja interpretuję tego fake newsa i też patrząc na to, do jakich grup i w jakich grup on, w grupach on rezonował, to wydaje mi się, że właśnie taki był cel autora tego fake newsa. Ale to znaczy, że do innych grup będą docierały fake newsy innego typu? Tak, to jest cała trudność z dezinformacją, że wcale nie jest tak, że jeden fake news będzie kierowany do każdego. I zadziała na wszystkich. I zadziała tak? Na wszystkich, wręcz przeciwnie, w cudzysłowie oczywiście, dobrze sprofilowany fake news będzie głęboko przemyślany pod kątem tego, do jakiej grupy ma dotrzeć. Więc wiadomo, że jeżeli kierujemy fake newsa, czy autor kieruje fake newsa do grupy, która jest nastawiona antyrządowo, no to teraz trzeba się zastanowić, czy jest nastawiona antyrządowo, bo załóżmy ma zupełnie inne poglądy, na przykład bardzo liberalne i skupione na bardziej może lewicowych ideologiach, czy być może jest bardziej radykalna od rządu, czyli jeszcze bardziej radykalna prawicowo. W związku z tym wtedy te fake newsy będą kierowane do tych grup i będą jakby formułowane w zupełnie inny sposób, po to, żeby przekonać te grupy i żeby łatwiej w nie uwierzyły. To w takim razie co jest miarą, nie wiem, czy tak można nazwać, dobrego fake newsa, że dotrze do jak najszerszej grupy, że spowoduje polaryzację poglądów, pewien ferment w internecie? No podpowiadam może. No bardzo, próbuję. Kolejne bardzo trafne pytanie. Tutaj też w zależności, co jest celem, bo jeżeli celem jest odciągnięcie uwagi od czegoś, ten fake news ma być kontrowersyjny, ale powiedzmy sam w sobie nie ma jakiejś większej treści, tylko ma odciągnąć uwagę od czegoś ważnego, no to faktycznie miarą będzie to, do jak wielkiej grupy docelowej dotrze i czy będą ludzie o tym mówili, czy wywrze na nich jakiś wpływ. Ale jeśli celem będzie przekonanie kogoś do zmiany zdania albo wpłynięcie na jego opinię, no to tutaj już wcale nie, powiedzmy, liczba udostępnień będzie istotna, a na przykład siła oddziaływania na konkretnych grupach na Facebooku lub na forach internetowych, gdzie ludzie już sprofilowani światopoglądowo wymieniają się tymi fałszywymi też często informacjami. No i wówczas tutaj to będzie dużo bardziej skuteczne niż załóżmy 1000 udostępnień na zupełnie niesprofilowanych forach. Albo to, tak sobie jeszcze myślę, może być miarą dobrego fake newsa, że nie zostanie odszyfrowane. Tworząc go, czy preparując, nikt się nie zorientuje, że jest to nieprawdziwa informacja. No ale może o tym, jak odróżnić prawdziwą informację od fake newsów, porozmawiamy następnym razem. Ja tylko chciałabym jako naukowiec zdementować powiedzenie dobry fake news. Fake news nigdy nie jest dobry, więc fake news zawsze jest zły, bo jego celem jest kłamstwo. No to będzie o czym jeszcze porozmawiać następnym razem. Doktor Klaudia Rosińska, ekspert do spraw dezinformacji, była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. 12 minut pozostało do godziny 18. Mówiliśmy o tym, że w nietypowy sposób Gdynia zamierza zachęcić mieszkańców południowej Polski do wizyt nad morzem, a głównym wabikiem ma być powietrze. I w Grodzie Kraka stanął namiot. Z tym, że 2 dwójki i 7 trójek zdaje się, że mają państwo inne pomysły. Taką akcję to się robi na zasadzie. Organizujemy pociąg, gdzie wieczorem krakowiak wsiada, ma kuszetkę, rano przyjeżdża do Gdyni, łazi cały dzień po Gdyni, wdycha powietrze, wieczorem wsiada do kuszetki i rano następnego dnia jest w Krakowie. A gdyby tak pomyśleć o mieszkańcach Gdyni, to co? Tym samym powrotnym pociągiem wtedy wyjeżdżają do Grodu Kraka i w okolicach Krakowa na przykład wdychają ten smog wraz ze smokiem wawelskim i co? Potem wracają nad morze tym, którym się jechało pociągiem? Chyba troszkę namieszałem. Państwo zaznaczają, przecież pociąg z południa Polski na północ nad same morze nie jedzie całą noc kilka, kilkanaście godzin jak kiedyś. Bardzo dziękuję. Zdaje się, że znacznie krócej. 7 minut pozostało do godziny 18. O tym mówimy w serwisach informacyjnych. Także mówiliśmy od początku tego tygodnia w audycji Zapraszamy do Trójki. Od dziś na wybranych odcinkach autostrady A2 i A4 zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad za przejazd autostradą nie zapłacimy już na bramkach. Dla wszystkich obowiązkowy jest e-toll. O obecnych sposobach płatności za przejazd autostradami nasz reporter Radosław Masłowski rozmawiał z rzeczniczką szefa Krajowej Administracji Skarbowej Anitą Wielanek. Jedna metoda jest to aplikacja etol.pl i tutaj na podstawie danych geolokalizacyjnych przekazujemy do systemu informacje, po których odcinkach się poruszamy. Druga możliwość opłaty danych odcinków to jest aplikacja etol.pl bilet i tutaj w prosty sposób, ściągając aplikację ze sklepu Google Play bądź App Store, ściągamy taką aplikację, instalujemy na telefonie i w dwóch krokach dosłownie zakupujemy bilet. Aplikacja jest intuicyjna, więc podpowiada, które odcinki i ile wyniesie nas koszt. Tutaj podpinamy kartę płatniczą i opłacamy taki przejazd. Trzecią możliwością i tutaj dla osób, które nie korzystają z, nie chcą skorzystać z takich elektronicznych usług, to jest możliwość zakupu takiego e-biletu autostradowego na stacjach benzynowych. Na chwilę obecną są to stacje benzynowe PKN Orlen. Mamy takich stacji 234, w których już można zakupić taki bilet. W przyszłości planowana jest stacja również Lotos, jak również inne stacje, o których będziemy na bieżąco informować. W jaki sposób jest to weryfikowane, sprawdzane? Bo rozumiem, że nie ma żadnych kontrolerów, którzy zatrzymują te samochody i sprawdzają, czy kierowca ma bilet. Mamy tutaj dwie kontrole, w których będziemy weryfikować, czy dany odcinek przez danego kierowcę został opłacony. Pierwszy to jest zczytywanie tablic przy wjeździe na dany odcinek autostrady, a drugi to jest kontrola naszych funkcjonariuszy służby celno-skarbowej oraz inspekcji transportu drogowego, jak również takie uprawnienia ma do tego policja. Czy mają Państwo już pierwsze sygnały? Jak kierowcy radzą sobie, jak reagują na te zmiany? Mamy pierwsze sygnały. Trzeba też zaznaczyć, że aplikacja Etol, system Etol działa już od 24 czerwca. Od 1 października zostały objęte pojazdy ciężkie obowiązkiem uiszczenia w ten sposób opłaty, a od 1 grudnia pojazdy lekkie. Kierowcy zgłaszają jakieś wątpliwości czy obawy, ale my tutaj jak najbardziej pracujemy, usprawniamy i chcemy tak, aby każdemu się tutaj dobrze jeździło, dobrze opłacało i każdy, żeby mógł przejeżdżać płynnie, bez zatrzymywania się na autostradach. Z rzeczniczką szefa Krajowej Administracji Skarbowej Anitą Wielanek o metodach płatności za przejazd autostradami rozmawiał nasz reporter Radosław Masłowski. Przypomnę, od dziś zmieniły się zasady opłat za odcinki A2 i A4 zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. O północy zostały podniesione szlabany, a ten manualny dotychczasowy system opłat przestał działać. Dodam też, że zmiany dotyczą kierowców aut osobowych i motocykli. Flocking to the sea. Crowds of people wait for me. Seagulls scavenge, still ice cream. Worries vanish within my dream. I left my soul.